19,99. Bezprzewodowe słuchawki Philips za jedyne 69 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 grudnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Morawiecki przedstawił stanowisko Polski na sesji szefów państw i rządów na COP25. Od stycznia obniżka opłat za przejazd autostradą A4 między Katowicami a Krakowem, ale jest haczyk. Złota piłka coraz bliżej. W Paryżu trwa uroczysta gala, która zgromadziła najlepsze piłkarki i piłkarzy świata. Podczas sesji roboczej szefów państw i rządów na COP25 w Madrycie premier Mateusz Morawiecki powiedział, że na ubiegłorocznym szczycie klimatycznym w Katowicach osiągnięto historyczny sukces. Zakończył się on przyjęciem pakietu katowickiego, czyli zbioru wytycznych wskazujących, jak wdrażać porozumienie paryskie. Szef polskiego rządu wyraził nadzieję, że tegoroczny COP25 będzie udany, tak jak poprzedni w Katowicach. Premier Morawiecki przedstawił też stanowisko Polski dotyczące zmian klimatycznych i COP25. Jak mówił, niektóre kraje potrzebują więcej czasu niż inne, aby osiągnąć neutralność klimatyczną. Horyzonty czasowe przyjęte dla osiągnięcia celu muszą się różnić ze względu na różne punkty startu krajów w miksie energetycznym i sile nabywczej. Niektóre państwa będą potrzebowały więcej czasu i środków, aby pójść tą drogą. W Polsce znamy wartość solidarności i cenimy wolność i szacunek dla każdego. Rozumiemy też, jak ważne jest mieć przy sobie naszych ludzi i nie pozostawać nikogo za sobą. Neutralność klimatyczna oznacza maksymalne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenie pochłaniania tych emisji, na przykład poprzez sadzenie drzew. Premier poinformował, że w Polsce są realizowane programy o wartości ponad 25 miliardów euro, które mają służyć ochronie klimatu i poprawie jakości życia. Od 1 stycznia kierowcy aut osobowych na autostradzie A4 między Katowicami a Krakowem na każdej z bramek zapłacą 7 zł zamiast 10. Jest jednak warunek. Płatność musi być wykonana automatycznie przy pomocy urządzenia A4 Go lub specjalnego aplikacji w telefonie, wyjaśnia prezes spółki Stalexport Autostrada Małopolska Emil Wązacz. Tu chodzi o zachęcenie kierowców do korzystania z najlepszego zdecydowanie systemu płatności, czyli automatycznego, nie wymagającego praktycznie zatrzymania i tym samym jak gdyby zlikwidowanie jednego z głównych elementów niezadowolenia, że na bramkach się czeka. Nowe stawki będą obowiązywały co najmniej do końca marca przyszłego roku. Na razie na bramkach w Balicach i Brzęczkowicach tylko około 17% przejazdów jest opłacanych elektronicznie. Celem zarządcy trasy jest, by co najmniej co trzeci kierowca płacił za przejazd bezgotówkowo. 38-letnia Monika S., która usłyszała zarzut zabójstwa 10-letniego syna, przyznała się do winy, jest tymczasowo aresztowana. Postawiono jej zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Prokuratura wystąpiła do sądu o umieszczenie 38-latki w areszcie tymczasowym. Sąd przychylił się do tego wniosku z dwóch powodów, mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie Barbara Markowska. Sąd ustalił, że w tej sprawie, w świetle zgromadzonych dotychczas dowodów, zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzana dopuściła się popełnienia zarzucanego jej przestępstwa. Natomiast jako drugą przesłankę stosowania najsurowszego środka zapobiegawczego, sąd wskazał realną obawę, że wobec oskarżonej będzie wymierzona surowa kara. Kobiecie grozi dożywocie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Monika S. to była prezes Bractwa imienia Świętego Alberta w Lublinie. Rok temu usłyszała zarzuty dotyczące przywłaszczenia z kasy Bractwa ponad 220 tysięcy złotych. Prezydent Rosji podpisał ustawę pozwalającą służbom specjalnym i policji na zestrzeliwanie dronów. Władimir Putin podpisał też pakiet dokumentów nakładających na sprzedawców urządzeń elektronicznych obowiązek instalowania rosyjskiego oprogramowania. Prawo do niszczenia dronów dostali funkcjonariusze policji oraz federalnych służb bezpieczeństwa, ochrony i więziennictwa. Obrońcy praw człowieka zwracają uwagę na możliwość dowolnej interpretacji przepisu, który pozwala strzelać do bezzałogowych aparatów latających, jeśli stanowią one zagrożenie dla zdrowia, życia i majątku obywateli. Drugi dokument nakłada obowiązek instalowania rosyjskiego oprogramowania m.in. na smartfony, komputery i telewizory. W ocenie działaczy opozycji i obrońców praw człowieka przepis, który miałby stymulować rozwój rosyjskiego sektora informatycznego w rzeczywistości będzie wykorzystywany do zwiększania możliwości inwigilacji obywateli przez służby specjalne. Przeciwko tej ustawie wypowiedzieli się także przedstawiciele firm produkujących i sprzedających sprzęt elektroniczny. Nowe przepisy mogą doprowadzić do wycofania się szeregu zachodnich koncernów z rosyjskiego rynku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Piłkarze z boisk przenieśli się po czerwonym dywanie prosto na salony. Trwa gala France Football Złotej Piłki za rok 2019. W roli prowadzącego legenda Chelsea Londyn i reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej Didier Drogba. W pierwszym rzędzie Teatru Châtel w Paryżu tuż obok Lionela Messiego zasiadł Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji siedząc koło Argentyńczyka zapewne liczył na lepszy wynik. Już wiadomo jednak, że Polak zajął 8 miejsce przed Bernardem Silvą i Riyadem Mahrezem, którzy zajęli odpowiednie miejsca 9. i 10. Poznaliśmy już także najlepszego piłkarza młodego pokolenia. Został nim najmłodszy swego czasu kapitan Ajaxu, obecnie gracz Juventusu Matthijs de Ligt. Do tego pierwszy raz przyznawana jest nagroda Lwa Jasina dla najlepszego bramkarza. Wśród nominowanych Wojciech Szczęsny, a nagrodę wręczał Robert Lewandowski. Wygrał Brazylijczyk Alisson Becker. Co ciekawe, na dzisiejszej ceremonii w stolicy Francji zabrakło Portugalczyka Cristiano Ronaldo. Czekamy na decydujące rozstrzygnięcia. Jeśli grać, to z najlepszymi, z takiego założenia wychodzą w Hiszpanii, której to reprezentacja będzie grupowym rywalem Polski na przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. Hiszpanie w ramach przygotowań do Euro zmierzą się w marcowych meczach z Holandią, w Amsterdamie oraz w Madrycie z Niemcami. Mecz otwarcia Euro zostanie rozegrany 12 czerwca w Rzymie. Zagrają Włosi z Turcją. W stolicy Italii odbędą się także pływackie Mistrzostwa Europy. To w sierpniu 2022 roku na Foro Italico. Co ciekawe, w programie zawodów pierwszy raz znajdą się skoki z klifów. Roma pokonała kandydatury Monachium i Kazania. Najbliższe Mistrzostwa Europy w pływaniu odbędą się w maju w Budapeszcie. W Lubinie grała dzisiaj reprezentacja Polski w futsalu. Biało-czerwoni pokonali w meczu towarzyskim 4-1 Serbię. 3-2 Indykpol AZS Olsztyn wygrał na wyjeździe z Wisłą Bydgoszcz, a to już oczywiście w Ekstraklasie siatkarzy. Jutro pochmurno, ale możliwe przejaśnienia, miejscami głównie na północy i wschodzie spadnie śnieg i deszcz ze śniegiem od minus 2 stopni na terenach podgórskich do plus 4 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cukrzyca to pierwsza niezakaźna choroba, która została uznana przez ONZ za epidemię XXI wieku. Jak z nią walczyć? O tym w dzisiejszej audycji Czas Niezwykły opowie m.in. aktor i reżyser Olaf Lubaszenko. Cukrzyca to nie jest coś wstydliwego. No to uznałem, że warto dać skromne świadectwo przeżyć związanych z tą chorobą. W czasie niezwykłym o swoich zmaganiach z cukrzycą opowie także Michał Jeliński, mistrz olimpijski w wioślarstwie. Zapraszam dziś po 23. Elżbieta Korczyńska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ech, Barbara, ale fajny był ten Black Friday, nie? No, fajny, fajny, Marian. Fajny. A ty wiesz, że w Media Expert tego przedłużają do poniedziałku? No co ty mówisz, Barbara? To będzie najdłuższy i najfajniejszy piątek, piąteczek, piątunio. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Klub Trójki. Zacznę od takiego cytatu, który naprawdę zdumiał mnie ogromnie. I to powiedział dyrektor London School of Economics, który się nazywa Szafik, Minusz Szafik. I powiedział tak: w przeszłości w pracy liczyły się mięśnie, teraz liczy się umysł, a w przyszłości liczyć się będzie serce. To jak z jakiejś opowieści XIX-wiecznej, z jakiegoś romansu, a to mówi dyrektor London School of Economics. No, co ciekawe. Będziemy o tym rozmawiali, zaraz przedstawię gościa, ale najpierw przedstawię, znaczy nie trzeba przedstawiać Nila Younga. searching for a heart of gold, and I'm getting Hollywood, I've been to Redwood, I crossed the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart. Janki Heart of Gold. A to pani Joanna Chmura. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak końcówka to była? Ustalmy, że psycholożka. Psycholożka. I ważne bardzo, że pani awansowała. Tak. Pani była u nas przy okazji rozmowy o Brené Brown, bo nie będziemy rozmawiali przy okazji nowej książki. Wtedy pani była uczennicą, a teraz jest pani współpracowniczką. Idą z tym już trendem. Brené Brown, no to gratuluję awansu. Bardzo dziękuję. I porozmawiałem, bo wyszła nowa książka tej autorki, która jest no, wielką gwiazdą i też to, co pisze, znajduje się niezwykły oddźwięk w sercach widzów i czytelników, bo ona, co napisze książkę, to jest bestseller. Tak. Ta nowa nosi tytuł Odwaga w przywództwie. Ona jest też słynna z tych wystąpień różnych publicznych. Na TEDzie można zobaczyć, jak miliony w ogóle ludzi chce oglądać to, co nam i słuchać tego, co nam mówi o wstydzie, winie i odwadze i wrażliwości. No to rozmawiajmy o odwadze w przywództwie. Ten dziwny cytat, zdaje się, to kobieta, nie mężczyzna, wciąż to mężczyzna, ten dyrektor, dyrektorka, i że przyszłość będzie należeć do serca, będzie epoka przyszłości. I to można by pewnie się zadumać i uśmiechnąć na myśl o takich wrażliwych introwertykach, którzy, prawda, czy introwertyczkach, ale dla których to jest pocieszenie jakieś, że może będą w mainstreamie, ale tutaj jest mowa o korporacjach. Że to będzie tak, że w korporacjach będzie się liczyła wrażliwość i serce. Pewnie nie od razu we wszystkich i nie od razu na wszystkich poziomach. I to też obserwuję z własnego doświadczenia, pracując z różnego rodzaju firmami, że jest różna gotowość. Z polskimi? Tak, tak. Z polskimi, choć też z zagranicznym kapitałem, więc to też jest pochodne jakby czegoś, co przychodzi. To znaczy, że jest gotowość, tak? Że jest gotowość. Jest na pewno potrzeba, jest na pewno taka... dostrzeżenie, że pogoń i za technologią, i za szybkością, i za ilością po prostu nas wykańcza. I jeśli się nie zatrzymamy w jakimś sensie, nie zwrócimy ku sercu, to nas wszystkich jakoś zgubi. Więc na szczęście ja widzę jakiś rodzaj takiej nowego patrzenia na pracowników. Odwaga, no żeby być przywódcą, to potrzebna jest odwaga. No to nic dziwnego, to jest nawet pewnie jakiś banał. Ale że odwaga jest związana z wrażliwością, no to już nie jest banał, to nawet być może jest dziwne. A to jest teza Brené Brown właśnie. Tak, być może na początku też dobrze wspomnieć, jak rozumiemy słowo wrażliwość, bo polskie rozumienie tego słowa jest węższe niż intencje autorki. Ona, to słowo po angielsku brzmi vulnerability, czyli taka gotowość do odsłaniania siebie. I w ramach podatność na zranienia. Tak, tak. Zresztą z łaciny to słowo ma w sobie taki element rany, zranienia, czyli pokazywanie tego, co niekoniecznie jest piękne i zdrowe i wspaniałe, ale pokazywanie tego, co jest prawdziwe. Czyli znowu trochę z definicji, jak na dobrym wykładzie, to angielskie vulnerability to są trzy takie jakości. Po pierwsze podejmowanie ryzyka, czyli podejmujemy jakiś rodzaj ryzyka, odsłaniając siebie jako człowieka. Musimy się mierzyć z niepewnością wyniku, który to wywoła, czyli niepewność czy reakcji drugiej strony, czy zachowania, czy wypowiedzi. I trzeci komponent, który się składa na tę wrażliwość, to jest emocje, o których też mało w biznesie się mówi, chociaż coraz więcej. Ja będę takim dobrym duchem mówiącym, że idzie ta zmiana, że emocje w nas są i są też w pracy, nie tylko w domu i w życiu prywatnym. Właśnie, ale jeszcze powiem, bo to ważne, że Brené Brown, no jeszcze powiem o tym, że ona nie jest jakąś taką celebrytką, która tam się wygłupia i coś opowiada, tylko że ona jest psychologiem, doktorem psychologii, która zasłynęła z tego, że zrobiła badania o wstydzie, jakieś takie duże, prawda? I zbadała to zjawisko, które do tej pory nie było badane. Ale jeszcze chcę powiedzieć, że przywództwo to dla niej nie tylko, nie wiem, wojsko albo korporacja, wojsko też jest korporacją, biznes, tylko właśnie ona bardzo szeroko to rozumie. Właśnie każdy jest przywódcą na jakimś polu, prawda? Tak, tak. Zresztą w domu, czy w szkole, nie wiem, nauczyciel, dziennikarz też jest przywódcą. Tak, dokładnie. Ta definicja, którą ona się posługuje, to brzmi mniej więcej tak, że przywódcą jest każdy, kto ma taką umiejętność dostrzegania potencjału w drugim człowieku albo w procesach i nie tylko dostrzega ten potencjał, ale ma i siłę, i odwagę, i chęci przede wszystkim rozwijania go. Czyli jest takim towarzyszem w odnajdywaniu skarbów w drugim człowieku i potem z wytrwałością i życzliwością i cierpliwością towarzyszy w rozwijaniu tych skarbów. Więc to są i rodzice, i nauczyciele, i duchowni, i no i właśnie menadżerowie, liderzy, właściciele firm. Więc to jest szeroka, szeroka definicja. Tak. Znalazłem taki fragment, może Państwu to też się spodoba. To jest jakaś praca, wykład, warsztat, nie wiem, praca z żołnierzami w Ameryce, w jakiejś bazie. No i Brené Brown dokonuje wykładu i definiuje, a potem widać, że oni trochę są znudzeni, więc mówi tak. Spojrzałem na tych odważnych ludzi, tytuł książki Odwaga w przywództwie, więc jeszcze raz. Spojrzałam na tych odważnych ludzi, którzy siedzieli przede mną i powiedziałam. Wrażliwość to emocjonalne doświadczenie, które nam towarzyszy w chwilach niepewności, w obliczu ryzyka bądź wystawienia na emocje. Czy możecie mi podać przykład aktu odwagi, na który zdobył się jakiś inny żołnierz lub na który sami się zdobyliście, a który nie wiązałby się z takim doświadczeniem? Na sali zapadła cisza. W końcu odezwał się pewien młody mężczyzna i powiedział: nie, proszę pani. Mam za sobą 3 misje. Nie słyszałem o takim przypadku, w którym akt odwagi nie wiązałby się z wielką wrażliwością. No to dwie rzeczy są dziwne, że ona w wojsku o tym mówi i oni chcą rozmawiać. Ktoś ją w ogóle zaprasza, jacyś generałowie, tak, prawda? Tak. A drugie właśnie to jest to, o czym troszeczkę już powiedzieliśmy, że odwaga równa się właśnie wrażliwość. Ta grupa badawcza, bo ona też tam nie tylko jeździ prowadzić warsztaty, ale też sporo pracuje z wojskiem jako źródłem wyniku swoich badań, to znaczy organizuje tam grupy fokusowe i prowadzi wywiady, dowiadując się właśnie, czy w takich, powiedzmy, bardzo specyficznych warunkach ta wrażliwość, empatia i serce, emocje w ogóle też mają miejsce. I przypomina mi się taka sytuacja, którą opisuję chyba w książce Z wielką odwagą, w której zapytała osoby, które miała na sali w tej grupie fokusowej badawczej, czy emocje są czymś, jakby co w ogóle dopuszczają do siebie w trakcie tych misji, na które jeżdżą. I jeden z dowódców powiedział, że on w ogóle nie chce mieć w swoim zespole osób, które nie są świadome tego, co czują, bo człowiek, który nie ma świadomości tego, co czuje, wybiera automatyczne reakcje, nie zawsze sprzyjające jego życiu czy życiu kolegów. Więc tam jest szeroki nacisk kładziony na to, żeby budować samoświadomość i umiejętność zarządzania tym, co się dzieje w środku. Czyli wrażliwość... To znaczy, że ona przedstawia różne mity na temat wrażliwości. Wrażliwość to słabość, to jest podstawowy mit, prawda? I to jest bardzo częsty mit w Polsce też. Jak pytam, czego nauczyliśmy się w domach, czy w szkołach, czy w innych miejscach, gdzie nas wychowywano, to że właśnie wrażliwość to słabość, bo trzeba być twardym, trzeba sobie radzić w życiu, a nie tam mazgaić się i otwierać i odsłaniać. Dlaczego się pani nauczyła od Brené Brown? To jest bardzo... Jak pani tam trafiła? Może pani powiedzieć chociaż trochę? Oczywiście, tak. To ja się śmieję, że przez tak zwane serię przypadków dostałam kiedyś w prezencie na imieniny zresztą książkę zatytułowaną Dar Niedoskonałości, której ona jest autorką i która była pierwszą książką sprowadzoną do Polski. Pierwsza po polsku. Tak. Mhm. No i od tej książki się zaczęło. Potem bardzo ona mnie poruszyła i właściwie puenta tej książki jest taka, że możemy szukać jako ludzie poczucia własnej wartości, potwierdzenia tego poczucia własnej wartości gdzieś na zewnątrz, ale jeśli nie zaczniemy od uwierzenia, że ja jestem wartościowa taka, jaka jestem, to będę się miotać i szukać i tego nie znajdę. I to mnie tak bardzo poruszyło i zatrzymało w tym rozwoju wewnętrznym, że zaczęłam ją śledzić w takim sensie ciekawości, kim ona jest, co robi. No i tak po nitce do kłębka w 2014 roku postanowiłam polecieć do niej pierwszy raz na warsztaty już takie, gdzie ona jest na żywo na sali. No i tak to mnie poruszyło i zawodowo, i prywatnie, że od tego czasu już się tylko tym zajmuję. No ale pocieszające jest to, że w Polsce też tu się jakoś tak przeciera szlak, prawda? Tak. Że ludzie tego by chcieli, bo to już męczą się w takiej pracy bez serca. Tak, męczą się. W takiej pracy w zbroi. Mhm. Ona używa takiego określenia, a propos też, no, powiedzmy, wojska. Tak. Co to znaczy zbroja? To może pół słowa zanim zbroja. Ona w ostatnie 7 lat dedykowała badaniu właśnie odwagi w przywództwie i wrażliwości w przywództwie i całej tej gamy rzeczy, o których rozmawiamy. I stawiała na początku taką hipotezę, którą potem z godnością porzuciła, że miała taką hipotezę, która mówiła, że odważni liderzy to są ci, którzy się nie boją. I z każdym kolejnym wywiadem, bo ona prowadzi badania w nurcie teorii ugruntowanej, czyli prowadzi badania jakościowe, co oznacza, że po prostu prowadzi tysiące rozmów, teraz już zespołem badawczym, nie tylko sama, ale że to są po prostu rozmowy z ludźmi, które potem koduje i tam układa w różne modele. I w trakcie tych rozmów okazało się, ku jej zaskoczeniu, że właściwie każdy lider, a prowadziła bardzo szeroko zakrojone prace badawcze poza Stanami i też w różnych branżach, okazuje się, że każdy lider, z którym rozmawiała, mówi, że on się boi. Że każdego dnia właściwie mniej lub bardziej się boi. Przy zamykaniu kwartału się boi, przy zamykaniu roku fiskalnego się boi. I że to nie jest coś, co wyklucza odwagę. Jakby różnica wśród odważnych i tych nieodważnych liderów jest taka, że ci odważni mają odwagę doświadczać tego lęku i coś z nim robić. Natomiast ci, którzy nie są odważni w tej definicji, o której ona mówi, tłumią ten lęk, co oznacza, że na przykład przykrywają go złością, albo agresją, albo sarkazmem, albo różnymi innymi mechanizmami psychologicznymi, którymi próbują poradzić sobie z tym, co jest takie niewygodne, a lęk jest bardzo niewygodny. I to jest właśnie zbroja. I to jest właśnie zbroja, tak. Ale chyba najgorszy jest wstyd. Bo to są te pierwsze badania, prawda? Tak. Z tego zasłynęła, zrobiła badania na temat wstydu i sporządziła rozróżnienie. Bardzo takie zresztą wyraziste między wstydem, winą i jeszcze upokorzenie. Tak, i zakłopotaniem. Tam są takie cztery afekty. Nawet cztery afekty, które różnicują to zjawisko, bo też nie wszystko, czego doświadczamy, na szczęście jest wstydem. I ważne rozróżnienie, myślę, dla nas, którzy potem będziemy się sprawdzać, czy doświadczać czegoś, co można nazwać wstydem, żeby rozróżnić takie dwie rzeczy. Że wstyd to jest coś, co z angielskiego shame, bo może część słuchaczy jakoś bliższe jest to słowo, to jest takie przekonanie, że jest ze mną coś nie tak, na stałe coś nie tak. Na stałe. Wręcz, tak. Wręcz jestem beznadziejny. Jestem beznadziejny, głupi, brzydki, nieinteligentny i tak dalej. Natomiast poczucie winy, które też po polsku nie brzmi za bardzo dobrze, ale z angielskiego chodzi o guilt, to jest rozróżnienie, że właśnie to nie jest stała moja taka jakość, tylko to jest opis mojego zachowania. Czyli zrobiłem głupio, powiedziałem głupio, zachowałam się głupio. A zachowanie, czy to jakby to, co wypowiadamy, zawsze możemy albo przeprosić za to, albo to zmienić. Więc poczucie winy ma w sobie aspekt takiej wolności do zmiany. Natomiast wstyd każe nam myśleć, że już zawsze tacy będziemy, jacy jesteśmy. No i jeszcze pani mówiła o zakłopotaniu i upokorzeniu. Tak, tak. Różnica między upokorzeniem a wstydem jest dosyć prosta. Wstyd każe nam myśleć, że zasługuję na to, co mnie spotkało. Czyli jeśli spotyka mnie, nie wiem, krytyka ze strony szefa, to ja wierzę, że on ma rację, mówiąc, że jestem, nie wiem, kretynem, mówiąc kolokwialnie. Upokorzenie ma taką jakość w sobie, która mówi, że nie zasłużyłem na to, co mnie spotkało. Że jest oddzielenie swego rodzaju, nieprzyjmowanie tego, co przychodzi z zewnątrz. Zakłopotanie jest czwartym afektem i on jest takie najlżejsze, najśmieszniejsze. To są wszystkie te momenty, kiedy, nie wiem, idziemy po ulicy, potykamy się, upadamy i zastanawiamy się, czy ktoś to widział. Że to jest ulotne, takie nawet zabawne, za 5 minut się z tego potrafimy śmiać, my czy inni. Natomiast wstyd to jest takie przytłaczające uczucie, które mówi, schowaj się, bo jesteś nic nie warty. Właśnie, po polsku chyba najgorzej się kojarzy upokorzenie. Tak. Bo to jest takie zupełnie już deptanie w ziemię. Wstyd to nawet chyba, ja wiem, to nawet może brzmieć pozytywnie. Ja nie wiem, czy badań nie prowadziłem, nie czytałem książek po polsku, polskich o tym, ale wydaje mi się, że my żyjemy w kulturze wstydu, prawda? Że wstyd jest chyba oceniany pozytywnie w Polsce w gruncie rzeczy, że wstyd nas zabezpiecza przed zrobieniem różnych brzydkich rzeczy. To, prawda? Sądzi pani? Rzeczywiście jest postrzeganie wstydu jako takiego narzędzia regulującego społeczne zasady jest obecne. W takim sensie, że myślimy o nim jako takim świetle wskazującym, co wypada, co nie wypada, co jest właściwe, co nie jest właściwe. I z tej perspektywy rzeczywiście wstyd ma taką funkcję trochę plemienną. Przynależy do nas, to robisz tak, nie przynależy do nas, to robisz inaczej. Natomiast tu chodzi o taki wstyd, który... A jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, że wstyd często w Polsce jest związany z tremą przed wystąpieniami. Czyli z lękiem przed tym, jak zostanę odebrana, jak, nie wiem, przemawiam, prowadzę jakieś zajęcia i tak dalej. Natomiast to jej rozumienie wstydu to jest takie obezwładniające, paraliżujące uczucie, które każe nam myśleć właśnie, że jesteśmy beznadziejni i nic z tym nie zrobimy i najlepiej, żebyśmy się gdzieś odizolowali i schowali. A propos tych wystąpień publicznych, bardzo ciekawa jest tutaj uwaga na temat pracy z tremą, jakby państwo może z tego skorzystali. Bo jest taki, ja nie wiem, moim zdaniem to jest bardzo głupi pomysł, że jak ktoś ma tremę i występuje i widzi ludzi, no to niech sobie wyobrazi takich najbardziej nadętych, jak siedzą na nocniku czy coś takiego. No nie wiem, jakoś mnie to nie przekonuje specjalnie, mi to nie pomaga. Ale ona powiedziała, ktoś o tym powiedział, słuchaj, Brené, ona introwertyczka, no właśnie. I posłuchaj, to zobacz, to są ludzie, to są ludzie. Oni mają na sobie garnitury i tytuły naukowe i funkcje i mają pewnie drogie zegarki i tak dalej, ale to są ludzie. To są po prostu Pomyśl o nich, że oni są w swetrach albo nie w podkoszulkach. To są ludzie, tak jak ty. Myślę, że to jest bardzo cenna uwaga, bardzo ważna. I właśnie w gruncie rzeczy ta jej koncepcja chyba na tym polega, prawda? Tak. Jesteśmy ludźmi, mamy prawo do błędów. Jesteśmy sami w sobie delikatni, nie mamy zbroi, tylko skórę, a pod nim serce. Tak. No ale bez tego serca to by nic nie było. Dokładnie tak. I ona bardzo, bardzo jej pomaga, ale też myślę nam i słuchaczom, mam nadzieję, pomoże, że myśleć o tym, że niezależnie od tytułów, nie wiem, pozycji społecznej, wykształcenia, zawodów, które wykonujemy, że tak naprawdę pod spodem wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi, którzy tęsknią, którzy kochają, którzy się boją, którzy się cieszą, którzy... Jest taka koncepcja, którą ona się posługuje zresztą, mówiąc, w co się uzbroić, bo jeśli się odsłaniamy to serce, to też ona nas nie zostawia z niczym. Ona mówi, żeby się uzbroić po pierwsze w empatię, a po drugie w coś, co nazywamy z angielskiego self-compassion, czyli taką życzliwość i czułość dla siebie, żeby pamiętać o tym, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy doświadczają tego samego. Na różnych etapach życia doświadczamy różnych zdarzeń, natomiast u spodu są emocje, które u wszystkich nas są takie same. Czy to jest osoba na wysokim stanowisku, czy to jest osoba na niskim stanowisku, to po prostu są ludzie. I ona też w tej książce jest taki moment, w którym ona mówi, że to, jakim jesteśmy ludźmi, definiuje czy kształtuje to, jakim jesteśmy liderami. Czyli najpierw jestem człowiekiem, a dopiero potem liderem. Czyli mówię tak zwanej integralność, prawda? Językiem psychologów waszym. Tak, że jest rodzaj spójności między jednym a drugim. Że nie udajemy, że przechodząc przez drzwi biura, czy firmy, czy tam, gdzie pracujemy, nie zmieniamy się nagle w kogoś innego. My próbujemy czasem kształtować tą naszą formę, żeby jakoś bardziej być akceptowanym, ale ludzie wyczuwają tę niespójność, ten brak integralności, więc to prędzej czy później. Po pierwsze wyjdzie, a po drugie to jest męczące udawanie kogoś, kim się nie jest. Jakbyśmy przeszli na poziom organizacji, instytucji, to ona mówi tak, nie da się emocji wyciąć częściowo tylko. Jak się wycina, to się w ogóle wycina, prawda? I wtedy, co nastąpi, to może o tym zaraz powiemy, ale teraz, jeżeli się nie wycina, jeżeli stawiamy na wrażliwość, czyli potencjalnie być może na odwagę, to wtedy jest taka szansa, że w tej instytucji będzie duch kreatywności i innowacyjności. Prawda? Jeżeli tego nie będzie, no to pewnie tego też nie będzie. Tak, tak. I to jest argument też taki biznesowy. Sądzi pani, że to jest naciągane, czy to naprawdę tak jest? Moje doświadczenia pokazują, że jeśli dostaję, mówiąc już takim językiem narzędziowym, zapytanie ofertowe, w którym ktoś mnie pyta, Asia, zróbmy tak, żeby oni chcieli tworzyć nowe rzeczy, żeby oni wychodzili z pomysłami, że oni byli tacy poza schematem. To moje pierwsze pytanie jest o dwie rzeczy. Po pierwsze, poziom zaufania w tym zespole, który ma tworzyć, a po drugie o takie elementy wstydu, który może być ubrany w inne rzeczy, czyli sarkazm, cynizm, to są takie zjawiska... Perfekcjonizm? Też, absolutnie. Które znakomicie udają coś innego, a tak naprawdę u źródła tych trzech elementów jest wstyd, czyli znowu taka próba ochronienia się przed oceną innych, czyli jesteśmy tacy asekuracyjni, tacy w ramach i nie robimy nic ponad to, co znamy, czy to, co potrafimy, bo boimy się oceny. Uh-huh, i nie, jakby te zespoły, czy te organizacje nie są w stanie właśnie tworzyć, wychodzić z nowymi pomysłami, jeśli ta baza zaufania i takiej otwartości i gotowości do popełniania błędów i uczenia się z tych błędów nie jest wystarczająco dobrze zbudowana. To po prostu nie działa. Nawet w wojsku. Nawet w wojsku. No właśnie. Dobrze, to może spróbujemy teraz z Państwem porozmawiać, gdyby Państwo mieli ochotę oczywiście. Zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To nie tylko jest rozmowa o biznesie, no bo właśnie każdy jest przywódcą na jakimś polu, prawda? Tak, i myślę, tak, że ta książka Brené Brown, w ogóle to, co ona ma do powiedzenia na temat wstydu, winy, wrażliwości, odwagi, no jest bardzo ciekawe, ważne i chyba bliskie sercu, tak bym powiedział. A ta Joasia, która oferty różne przyjmuje, to jest Joanna Chmura, jest z nami dzisiaj. Psycholożka i współpracowniczka. Nie wiem, trzeba się przyzwyczaić. Tak. Ale Rada Języka Polskiego wyraźnie mówi, że trzeba. Brené Brown. No to może idźmy, żeby się czegoś trzymać, bo ta książka ma bardzo wiele wątków, tu jest dużo przykładów. Nie wiem, czy to będzie dobrze podana piłka, ale spróbujemy. Ona taką tabelę tworzy i pokazuje przywództwo w zbroi i odważne przywództwo, taką opozycję tworzy. Ta zbroja, czyli ktoś, kto jest, czy taka instytucja, która nie dopuszcza, tłumi emocje i nie dopuszcza też tej wrażliwości, która może się przerodzić w odwagę. Prawda? Tylko tworzy zbroję. Dobrze podana piłka? Możemy tak iść, czy dobrze, coś? Dobrze, absolutnie dobrze. Ja tylko zanim wejdziemy w szczegóły, to chciałabym, żeby wybrzmiała taka myśl, która też się wyraźnie pokazała z tych badań a propos odwagi, która właściwie jest trochę dobrą wiadomością, a trochę kiepską wiadomością. Kiepską dlatego, że nie możemy już powiedzieć, że ja się nie urodziłam odważna, że ja nie jestem odważna z natury, czy słuchacze nie są, że odwaga okazała się być kompetencją, którą można ćwiczyć, rozwijać, mierzyć, badać. I ona się składa z takich czterech jakby podkompetencji, które prowadzą nas do bycia odważnym. A teraz przechodząc przez te... A jakie to są kompetencje? To może to już zróbmy, bo to była źle podana piłka, to pani rozegrała akcję indywidualną. I to chyba lepsze rozwiązanie. Ja mam taką intencję, że to się tak łączy w którymś momencie. No dobrze, to jakie są kompetencje? Tak, to są cztery kompetencje. Pierwsza to jest, ona to nazywa tańcem z wrażliwością, czyli taką gotowością do odsłaniania siebie, do pokazywania tego, kim jesteśmy, no to o czym mówiliśmy na początku. Druga kompetencja to jest świadomość swoich wartości i podążanie nimi. Czyli takie pełne przekonanie, że wiem, co jest dla mnie ważne i jestem z tym spójna. Czyli jeśli dając feedback pracownikowi, dla mnie ważna w życiu jest, nie wiem, mówiąc dużymi słowami, miłość, to daję ten feedback w taki sposób, który jakby szanuje i mnie samą dającą feedback, ale też tego drugiego człowieka. Czyli to nie są tylko wartości, które gdzieś tam wiszą na ścianach w pięknych plakatach i ramach w organizacjach, tylko rzeczywiście ci ludzie tym żyją. Ci odważni przywódcy. Jeszcze może tutaj dodam coś, bo też to jest ciekawe, nie wiem, na ile to jest prawda, na ile nie. Ona mówi, że z jej doświadczeń amerykańskich, to jest tak, bo właśnie instytucje mają teraz różne misje, prawda? Tak. I w tych misjach są różne wartości. To dobrze by było, żeby tak było. Mhm. Ona mówi, że na operacyjnym poziomie to jest 10% tylko tych firm, instytucji wykorzystuje te ładne hasła ze ściany. Tak. Prawda? Tylko 10-11% instytucji, które ma wartości wypisane i wydrukowane i przyklejone na ścianach, operacjonalizuje je, czyli przekłada daną wartość na zestaw zachowań, które ilustrują honorowanie tej wartości. Że to naprawdę tak jest. Że to naprawdę tak jest. Czyli jeśli mówię, że ważna jest w tej firmie odwaga, to takie zachowania potwierdzają to, że ja jakby żyję tą odwagą. Ona opisuje taki ładny przykład, podaje taki przykład, że jakiś, nie wiem, prezes, dyrektor, ktoś ważny bardzo w firmie Cisco, czyli ważna, bardzo bogata, wpływowa korporacja, że on coś takiego mówi na zebraniu, co jest bardzo nieładne, znaczy on bardzo ostro się wypowiada, krytycznie pokazuje różne, no, że nie będzie dobrze. Mhm. I co jest taka cisza, panuje, jest napięcie i tak dalej, a potem ona staje brawa. Mhm. Właściwie to jest bardzo dziwne, no bo on powiedział coś nieprzyjemnego. I w ta Brené Brown zaskoczona pyta kogoś, dlaczego właśnie, dlaczego bierzecie brawo? On mówi, bo my w Cisco oklaskujemy prawdę. Mhm. I to jest tak, jeżeli to jest prawda, to to jest piękne. Mhm. Jeżeli tak instytucja potrafi działać. Tak. A propos prawdy, to też jest jedna z takich wartości, które gdzieś tam się pojawia w różnych organizacjach i to jest szczególnie, myślę, duże wyzwanie prowadzić firmę zanurzoną w prawdzie, czy taką, która rzeczywiście żyje prawdą. Ale ona mówi, że jakby życie tymi wartościami w kontekście jednostek i liderów indywidualnych, ale też zespołów i organizacji jest jedną z czterech tych kluczowych kompetencji rozwijających odwagę. Trzecią kompetencją jest umiejętność budowania zaufania. Zaufania zarówno ludzi do siebie jako lidera, ale też coś, na co zwraca szczególną uwagę, czyli takiego zaufania do siebie samego. Ja jako lider, czy ja sobie potrafię ufać, czy ja na sobie mogę polegać, czy ja siebie nie zawodzę w różnych momentach. Że ten aspekt, dużo się mówiło w psychologii organizacji o zaufaniu, o budowaniu zaufania w zespołach i między liderem a zespołem, natomiast ona szczególnie kładzie nacisk na to zaufanie do siebie. I czwarte? I czwarta, ostatnia kompetencja, taka teoretycznie najprostsza, to jest umiejętność podnoszenia się z trudności i porażek i błędów. Czyli rezyliencja, tak? W waszym slangu. Tak, można by to tak powiedzieć. I nie tylko umiejętność doświadczania samemu trudności, ale też towarzyszeniu pracownikom, którzy przez to przechodzą, bo to jest, myślę, osobna sztuka. To co, może jeszcze dalej tutaj coś powiemy o Brené Brown. Mam nadzieję, że też ciekawego i właśnie bliskiego sercu. Ale porozmawiajmy też ze słuchaczami. Ja zapraszam jak zwykle 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Pani Anna Chmura jest dzisiaj z nami. No i pan Tomasz jest z nami dzisiaj też. Witamy panie Tomaszu i słuchamy pana. Tak, witam. Tomasz z Warszawy. No, bardzo ja się cieszę. Ja pracowałem, nawet teraz jeszcze pracuję, 12 lat w dużej korporacji w systemach alarmowych, a wcześniej pracowałem 10 lat w jednostce wojskowej i zawsze miałem do czynienia z dużą ilością osób wokół siebie i te relacje były bardzo mi bliskie. I mam taką wątpliwość, bo na początku byłem taką osobą bardzo spokojną, taką bardzo uczciwą, pomagającą wszystkim i to mi wyszło na złe. Później zmieniłem swój sposób postępowania, później taką nałożyłem gruboskórność i nie dopuszczałem do siebie pewnych rzeczy, które były niefajne, ale później znowu wszedłem w tą drugą skrajność. Teraz mam pytanie do pani. Jak można by obserwować te swoje zachowania, żeby nie być za bardzo gruboskórnym, a jednocześnie, żeby być tym wrażliwym osobą? Świetne pytanie. Znakomite. Dziękujemy, pozdrawiamy pana. No dobrze, pani Anno, i co? No właśnie, to jest ta sztuka, połączyć jedno z drugim, bo też nie chodzi o tańczenie po tych skrajnościach po jednej i drugiej stronie. To chodzi o taką umiejętność balansowania między tym, kim ja jestem i jak się chcę zachować i jak budować relacje z drugim człowiekiem, a obserwowaniu, czy to jest dla mnie bezpieczne, czy to jest dla mnie właściwe, czy to mi służy, czy to mi przeszkadza. I nie ma tutaj prostej recepty. Ja się śmieję, że w psychologii nie ma w ogóle prostych recept, że to jest codzienne takie analizowanie, a raczej budowanie świadomości tego, jak ja się czuję w danej relacji, czy postąpiłam właśnie zgodnie ze swoimi wartościami, czy wyłamałam się i zrobiłam coś nie tak. I to jest właściwie praca na cały etat. No tak, ale właśnie a propos etatu, to przecież mówimy o instytucji, prawda? To znaczy, to jest tylko, to musi być taka, to się chyba nazywa kultura organizacji, prawda? Żeby ona to promowała. Tak. I tutaj widzę no, ten problem. Mało jest takich chyba w Polsce instytucji. Nadal. To co ma zrobić taki wrażliwy człowiek? Pan Tomasz. Jak pan Tomasz. Tak. No, żeby nie miał poczucia, że no, że wkłada te zbroje, jest mu z tym źle i nie może już tak dłużej wytrzymać. No, a żeby jednak jakoś funkcjonował zgodnie ze sobą. To, co na pewno możemy robić my wszyscy, będąc w takiej sytuacji, o której powiedział pan Tomasz, to budować taką życzliwość, to co nazwałam wcześniej self-compassion, czyli taką życzliwością i czułością do siebie. I jak ja to mówię, szczególnie w branży IT, szczególnie w takiej branży, która jest nastawiona na zero-jedynkowo na technologię, to oni otwierają oczy. I ja mówię, że to jest tak jak w życiu codziennym. Im bardziej jestem życzliwa i czuła dla siebie samej, tym łatwiej mi znosić te trudności, z którymi mierzę się na zewnątrz. I są organizacje. Ja nawet rozmawiając z Brené, zadałam jej pytanie, dobra, ale powiedz w takim razie, czy jak ja wchodząc do firm, pracując z firmami, jak góra nie jest zainteresowana, czy góra tak zwana, kolokwialnie, nie tworzy przestrzeni właśnie, która wspiera takie zachowania, to jest sens w ogóle pracować z kimkolwiek, no żeby właśnie, nie nabroić. Czy trzeba uciekać stamtąd może, jeśli się da? No właśnie, ona tego nie powiedziała. To, co powiedziała, to że... że nie zawsze da się zmienić kulturę organizacji, bo to jest obszerna zmiana, która wymaga tam i czasu, i energii, zaangażowania, i góry przede wszystkim. Ale są takie sytuacje, czy są takie jakby podzespoły tych organizacji, czyli takie mniejsze grupy, w których można prowadzić, w których można... Czy taką niszę sobie zrobić, tak? Znaleźć albo wykreować. Wykreować. Tak? Kluczową rolę znowu pełnią menadżerowie, liderzy danych zespołów. Jeśli tam nie możemy się odnaleźć, to jest ta wspomniana opcja, o której pan dyrektor powiedział, że może to nie jest organizacja dla mnie. Ja wiem, jak to brzmi kontrowersyjnie czasami, jak mówię, Jasia, ale ja nie mogę zmienić pracy. Przychodzą takie momenty, w których zmiana pracy jest jedyną opcją. No nie wahałem się, czy to powiedzieć, ale może powiem, bo pewna bliska mi osoba opowiadała o tym, pracuje w tak zwanej służbie zdrowia. Tak zwanej. I mówi o tym, że coraz częściej przychodzą ludzie, którzy zdarza się, że płaczą. Zupełnie nieznanej osobie się wypłakują i mówią, że no już nie mogą po prostu. I nawet takie bardzo poruszające, taka poruszająca opowieść już niezwykle, że już przestaję kochać moje dzieci, zaczynam nienawidzić moje dzieci, bo właściwie to, co robię, to robię ze względu na rodzinę. No muszę tam pracować, mam kredyt i tak dalej, ale właściwie ta praca jest tak niszcząca, że już nie daję rady. No i przychodzi, płacze ten ktoś. No to tak też bywa, prawda? Tak też bywa i ja właściwie mam takie wrażenie, że coraz częściej. Tak bywa. Że my jako ludzie, jakby to jest taki moment w dziejach ludzkości, mówiąc dużymi słowami, w których jeśli nie znajdziemy bezpiecznych miejsc, bezpiecznych furtek, w których możemy się wypłakać, wykrzyczeć, wyzłościć, wybać, odbania się, to nie wróży niczego dobrego. Ja się bardzo nie dziwię, a nawet się cieszę, że są takie momenty, w których ktoś przychodzi i do cudzysłowie obcej osoby potrafi się wypłakać, bo to po pierwsze oznacza, że ta osoba tworzy przestrzeń zaufania, co oznacza z kolei, że można budować zaufanie z osobami, których się nie zna, że jakby to uczucie, że komuś mogę zaufać, nie jest poparte doświadczeniem, no tylko tak, obecnością. Ale... To prawda, ale to szuka... Pani jednak jest optymistką niezwykłą, że popatrzyła pani na z tej strony. No tak, to na pewno to jest dobra wiadomość, ale zła jest taka, że ileś godzin ten ktoś spędza w tej pracy, który nienawidzi. To... Nie dzieci, tylko tej pracy. Tak. No właśnie. No to porozmawiajmy. 7 trójek. No i pan Rafał teraz, prawda? Dzień dobry. Dobry wieczór. Właściwie nawet dobry wieczór. Słuchamy pana. Z zainteresowaniem przysłuchuję się państwa audycji, jak zresztą zawsze. Dziękuję. Po raz pierwszy przed chwilą zetknąłem się z bardzo ciekawą dla mnie koncepcją, mówiącą o kompetencji dotyczącej umiejętności podnoszenia się po porażkach. To bardzo ciekawa, bardzo ważna rzecz i chciałem poprosić o rozwinięcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, tak? Dobranoc. Pani Joanna nie ma nic przeciwko temu, jak widzę. Absolutnie nie przyjmuję z godnością. Rzeczywiście to jest taka kompetencja, śmieję się, w którą powinni nas wyposażyć wszyscy w podstawówce albo jeszcze wcześniej. W taką umiejętność dźwigania się po tym, co trudne. I to jest właściwie... Jak o tym opowiem, to brzmi bardzo, bardzo prosto. Natomiast... Tąpi trzcina, taka bajka. Tak. La Fontaine'a i Ezopa. Tak, prawda? Tak, dokładnie. No i co? Ale dalej, jakby tak trochę pokomplikować? Trochę pokomplikować, właśnie. Życie jest troszkę bardziej skomplikowane. Generalnie chodzi o to, żeby po pierwsze pozwalać sobie na popełnianie porażek. To jest warunek taki pierwszy, najważniejszy, fundamentalny. Czyli mieć taką wewnętrzną zgodę w głowie, że mi coś za pierwszym, drugim, trzecim razem może nie wyjść. I może mi się nie udać. I to jest pierwszy element tej umiejętności podnoszenia się po porażkach, zgoda na to, że one będą. Kolejnym etapem jest świadomość emocji, które się w trakcie jakby doświadczania trudności pojawiają. Bo tak jak mówię, wracamy do tego wojska, w którym generał mówi, że on nie chce mieć w zespole osoby, która nie jest świadoma tego, co czuje. Tak samo jest w momencie przeżywania trudności, które są taką, te momenty w życiu, kiedy przechodzimy przez coś trudnego, nie wiem, zwolnienie z pracy, trudny feedback, występowanie na forum, czy w prywatnych różnych życiorysach, rozwody i tak dalej, że to jest taka... soczewka, w której pojawia się cała gama różnego rodzaju emocji, I jeśli przechodzimy przez nie nieświadomie, to możemy bardzo sobie innym zaszkodzić. W sensie te mechanizmy, które się wtedy uruchamiają, niezarządzane w sposób świadomy, one mogą nas wykoleić. Więc po pierwsze przyzwolenie na pojawienie się trudności, porażek i błędów, że możemy się na to zgodzić, że tak zrobię, tak będzie. Po drugie świadomość emocji, które się we mnie w trakcie pojawiają. Po trzecie uważność na takie coś, co nie wiem, czy w tej audycji możemy użyć takiego słowa, ale powiedzmy, cytuję Brenę. No już chyba się zaraz stanie. Brenę nie pisze, ma ryzyka, nie ma zabawy, nie ma, tak. I tak dalej. Tak. Brenę opisuje takie zjawisko, które się nazywa pisaniem gównianego pierwszego szkicu. Aha. Czyli wkręcamy się w jakąś historyjkę, przechodząc przez coś trudnego, która najczęściej jest czymś nieprawdziwym. To oznacza, że jeśli, nie wiem, wychodzimy z jakiegoś spotkania, na przykład z rozmowy rekrutacyjnej i czujemy, że nam poszło nie tak najlepiej, jak byśmy chcieli, to zaczynamy wić w głowie historię tego, co się wydarzyło, dlaczego się tak wydarzyło, i czym to się skończy. Zanim jeszcze w ogóle wyjdziemy z budynku, czy zjedziemy windą na dół tego budynku, w którym mieliśmy rozmowę rekrutacyjną. I to jest taki mechanizm poznawczy, który jakby mózg potrzebuje sobie szybko ułożyć jakąś historyjkę od początku do końca, ale bardzo często bazuje na szalenie wąskiej gamie danych, bo właściwie poza tym, że byliśmy na rozmowie rekrutacyjnej i że odpowiadaliśmy na jakieś pytania, to nie mamy dostępu do głowy tego rekrutera i nie wiemy, co on sobie pomyślał. No tak, ale idziemy w paranoję jednak często. Dokładnie. I to chodzi o to, żeby się ta historyjka zamknęła jakoś, prawda? Dla naszego mózgu tak, natomiast nasz mózg w ogóle się nie interesuje tym, czy ta historyjka jest prawdziwa, czy nie. I to jest bardzo częste takie. Rozumiem, że tą kompetencją byłoby stanięcie obok i zobaczenie tej historii jakby z zewnątrz, tak? Tak, a najprostsze ćwiczenie, jakie możemy zrobić, które polecam i sama stosuję, to jest po wyjściu z jakiejś trudnej sytuacji podzielić kartkę na pół i zapisać w jednej stronie, po jednej stronie jakby kolumna zatytułowana prawda, a po drugiej fakty, prawda, a po drugiej założenia. I zobaczyć, jaka jest proporcja jednego z drugich. I najczęściej jest tak, że faktów jest dwie, trzy takie osie, pozycje. Natomiast tych założeń na temat tego, co się wydarzyło, co kto pomyślał i tak dalej, jest cała gama. I się okazuje, że właściwie trudno nam jest potwierdzić, czy te założenia są prawdą, czy nie, a nasz mózg chce się jak najszybciej uwierzyć, żeby wiedzieć, kto jest dobry, kto jest zły, komu się udało, komu nie. Więc elementem tej umiejętności radzenia sobie z porażkami jest nieuwikłanie się w te historyjki, umiejętność oddzielenia tego, co jest faktem, a od tego, co... Ale to trzeba się zatrzymać, wziąć oddech, poddychać, prawda? To ona opisuje różne tam procedury oddechowe. Tak. No to można znaleźć różne sposoby oddychania i to naprawdę bardzo pomaga, żeby nie ulegać tej paranoi i żeby niekoniecznie domykać tę historyjkę na takim poziomie, jak mózg nam dyktuje. Dyktuje, dokładnie. I jedną ważną rzecz powiedzieć, bo jak może słuchacze słyszą oddychanie i tam różne techniki, to myślą, że trzeba siedzieć przez godzinę w kwiecie lotosu i tam medytować po takiej rozmowie. A to wystarczy wziąć oddech tak zwany na cztery, czyli wziąć wdech na cztery, przytrzymać ten oddech na cztery, zrobić wydech na cztery i przytrzymać na cztery. Niech pani tak zrobi. Może z wszystkimi zrobię w takim razie taką medytację, bardzo. Pan Artur czeka, panie Arturze, to niech pan czekając jak oddycha porobi. Czyli wszyscy będziemy teraz brać wdech, dwa, trzy, cztery, przytrzymanie, dwa, trzy, cztery, wydech, dwa, trzy, cztery i przytrzymanie, dwa, trzy, cztery. I takie dwa cykle, które mają łącznie 32 sekundy, nie są jakimś szmatem czasu. I tak się snajperzy uspokajają, komandosi, tak? Tak, też. A propos wojska. Dokładnie tak. No to dobrze, za chwileczkę kolejna rozmowa. Zapraszamy, 7 trójek. Joanna Chmura jest z nami dzisiaj. Nie ma z nami dzisiaj Brené Brown, ale rozmawiamy o mojej książce, która nosi tytuł Odwaga w przywództwie. I jest z nami pan Artur, który bardzo długo czekał, ale mam nadzieję, że się uspokoił oddychając. Dzień dobry. No, oddycham dosyć równomiernie. Na cztery mam nadzieję. 4x4. Pan zrobił. Tak. No świetnie. No to słuchamy. Po pierwsze, to tutaj nasuwają mi się takie myśli, że to wszystko jest po prostu ściągnięte z nauki Jezusa Chrystusa, który mówi o tolerancji i o miłości. To jest taki po prostu nowa Ewangelia. Druga rzecz, która mi się nasuwa, to dużo badań potwierdza to, że w tych wszystkich korporacjach, ci ludzie na tych wysokich stanowiskach, to w większości mogą być to osoby o skłonnościach psychopatycznych. I to jest dosyć duży problem po prostu. Tak. To są ludzie, którzy wodą się załóżmy tam w takich innych środowisk i jakieś swoje kompleksy później wyładowują, zajmując jakieś znaczące stanowiska. Przykładem może być na przykład tutaj Steve Jobs. Nie wiem, czy Państwo czytali jego biografię, Waltera i Tocona. Przepraszam, bo słabo z Pana słyszymy, to tak trochę przerywa. No dobrze. No to... Przykładem tutaj może być na przykład Steve Jobs. A, że Jobs. Czytali Państwo właśnie biografię Waltera i Sextona. No tak. Człowiek, który stworzył taką, a nie inną korporację, oczywiście wszyscy ją znamy, ale tam był jeszcze jeden człowiek o polskich korzeniach, Steve Wozniak, który w ogóle cieszył się z tego, że może coś dla ludzi robić. Dla niego nie były w ogóle ważne pieniądze, on rozdawał w ogóle tak i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Steve Jobs no, miał taki charakter, a nie inny i on nie jednego człowieka w tej korporacji zniszczył. Uh-huh. Skończył tak, jak skończył i może na tym poprzestanę. No dobrze. I dobranoc. Tak, to była bardziej refleksja. Ale nie, bardzo ważne dwa tematy. Tak. Po pierwsze, wartości, które są, no nie wiem, zakorzenione w duchowości, no żeby już tak powiedzieć ogólnie i znaleźć wspólny mianownik. Pan mówił o Chrystusie, Ewangelii. No to był, przecież Chrystus był wybitnym przywódcą, ale właściwie skończył nie najlepiej w sensie ludzkiego obrazu tej jego końca kariery, prawda? No i to, czyli właśnie i ten kolejny wątek, który się z tym wiąże i kojarzy, to znaczy psychopaci, którzy często rządzą nawet może i światem. No i co, jak taki rządzi, to co zrobić? Trochę o tym mówiliśmy, ale... Jestem ostrożna w używaniu tych stwierdzeń. Często, dużo, bo ja nie znam, pewnie proporcji. Nie znam proporcji, nie znam wyników badań potwierdzających, nie wiem, psychopatologiczne rysy osobowościowe dowódców różnych organizacji. Natomiast rzeczywiście, inaczej, upraszczając bardzo rzeczywistość psychologiczną, to psychopata to jest taki człowiek, który nie potrafi współodczuwać, nie ma takiego aspektu empatycznego, czyli umiejętności zrozumienia, właściwie nie interesuje go, co, jak się ma ten drugi człowiek. I w normalnym życiu też się zdarzają takie osoby w naszej rzeczywistości. I to jest swego rodzaju pewnie w niektórych organizacjach atut, że nie ma znaczenia, że zwalniam teraz 100 osób i mnie nie interesuje, co się stanie z ich rodzinami, dziećmi i tak dalej, bo to ułatwia pewnie podejmowanie decyzji. Natomiast byłabym ostrożna w mówieniu, że większość korporacji jest tak zarządzanych, bo moje doświadczenia znowu i w Polsce, i też już za granicą pokazuje, że wielu liderów, z którym pracuję, naprawdę troszczy się o tych ludzi, z którymi pracuje i robi tyle, ile może w ramach tych kultur organizacyjnych, w których pracuje, żeby żyło im się jak najlżej, więc jestem ostrożna, natomiast rzeczywiście są przykłady różnych osób, które zarządzają głównie przez lęk i wracam do tematu lęku. A co do Nowej Ewangelii, to idąc w aspekt duchowości, ja mam to już takie prywatne moje zdanie bardziej niż ja jako psychologa, że każde nasze zachowanie może się brać z dwóch źródeł, albo z lęku, albo z miłości. I teraz pytanie jest, im większą mamy samoświadomość, tym łatwiej nam wybierać zachowania, wypowiedzi i myśli zanurzone w miłości, niż te kierowane lękiem. No tak, jak z tym Indianinem, dziadkiem i jego wnukiem, prawda? Tak. I ta opowieść o tych wilkach. Tak, którego karmisz, no to ten przeżyje. Dokładnie. No właśnie, to jest właśnie opowieść Brené Brown. To może trzeba karmić tego dobrego, no, że użyję tego słowa upraszczającego też bardzo. Ona pisze tutaj tak, jeszcze a propos tych rozróżnień, przywództwo w zbroi i odważne przywództwo. To oczywiście to jest zero-jedynkowe, wiadomo, że tak w życiu nie jest, no ale żeby to było jakoś prościej i łatwiej. Mówi tutaj o tym, że jedna władza, a propos władzy, to jest sprawowanie władzy nad innymi, a druga władza, to w tym odważnym przywództwie właśnie, to jest sprawowanie władzy z innymi, władzy dla innych i władzy od wewnątrz. Tu na tym polega ta różnica. Ale to można coś więcej jeszcze powiedzieć? Można, bo jeszcze ta dychotomia, którą się teraz posługujemy, to nie jest tak, że ktoś jest albo taki, albo taki. Że właściwie ta tabela, którą ona też tam w książce ilustruje, mówi, ona wyraźnie mówi, że jednego dnia jesteśmy bliżej tego dobrego, kolokwialnie mówiąc, przywódcy, innego dnia idzie nam kiepsko. Więc my właściwie cały czas tańczymy pomiędzy jedną skalą a drugą. I ta służba, czy to ta jakby zarządzanie, czy to przywództwo z innymi, dla innych i w służbie innych, może słuchacze są zaznajomieni z tą koncepcją turkusowych organizacji. Które... No są. Znaczy słuchacze trójki są. Są. Więc najbliżej to jakby wytłumaczeniu stoją te turkusowe organizacje, które też nie jest tak, że ktoś jest tą turkusową organizacją albo nie jest, że to jest zmierzanie w kierunku turkusu i tak samo jak z tym przywódcą, że jakby pamięć o tym, czy świadomość tego, że ja tu jestem w służbie w jakimś sensie temu zespołowi, a nie dla swoich tylko celów. I ja wiem, że to to brzmi może dla wielu naiwnie i może dla wielu jakoś tak właśnie, że jestem zbyt wielką optymistką. Natomiast wszystkie rewolucje zaczynały się od zwiastunów takich drobnych zmian, działań, które prowadziły w końcu do dużego ruchu społecznego, który zmieniał trajektorię dziejów ludzkości. No tak, więc... ale też z takiego poczucia, że już dalej nie można, prawda, tak, że ściana tak, jest. Tak, dokładnie. Myślę, że wielu z nas to czuje, albo czuło na pewno nieraz w życiu, prawda, że ściana i wtedy coś trzeba zrobić, no. Dokładnie. Jeszcze chciałem tutaj znaleźć coś takiego, co wydaje mi się bardzo ważne w tej typologii przywództwa tego odważnego. Pisze tutaj autorka, czyli Brené Brown, o tym, że cechą takich organizacji jest to, że tam się wzmacnia, że ten przywódca, niezależnie od tego, że to jest korporacja, nie, firma duża, mała, czy może nawet rodzina, prawda? Czy nauczyciel. Tak, czy klasa, nie wiem, szkoła. To jest wzmacnianie kultury przynależności. To jest chyba niesłychanie ważne, prawda? To myślę, że niedawno mówiliśmy w Klubie Trójki o książce Fukuyamy, Tożsamość. On pokazuje, jak bardzo polityka światowa, widać, jak tłumaczy to, co się dzieje dzisiaj na świecie, to, że ktoś został kiedyś pominięty, niezauważony, no i teraz może jechać na resentymencie, prawda? To znaczy, chodzi o to, żeby jednak zauważyć, że widzę cię, słyszę cię, prawda? I jeszcze dalej powiem, wzmacnianie kultury przynależności, włączania i różnorodności perspektyw. To mi się wydaje bardzo ważne. Nam się wydaje, że może organizacja lepiej działa, jak jest bardziej spoista, jak jest bardziej spoista, jednolita. A ona tutaj mówi, że właśnie nie, że to powinny być ona powinna być zróżnicowana, ale to wtedy też wymaga pewnej kompetencji od tego przywódcy. Absolutnie tak. I jakby w krótszej jednostce czasu łatwiej jest zarządzać jednolitością, jakby podobieństwem. Natomiast w perspektywie długofalowej większe, lepsze, znowu mówiąc językiem korporacji, ROI, czyli zwroty z inwestycji, są, jeśli mamy zaangażowane różnorodne osoby, różnorodnym doświadczeniu, różnorodnym zapleczu takim intelektualnym, emocjonalnym. Więc ta umiejętność tworzenia takich zespołów, do których przynależą bardzo różne jednostki, to jest duża sztuka i ona, tak jak powiedziałam, w dłuższej perspektywie czasu się bardziej opłaci, chociaż jest bardziej energochłonna, wymaga większej świadomości, też umiejętności zarządzania takim zespołem różnorodnym. Ale izolowanie jednostek jakby poza zespoły prędzej czy później się jakoś zemści. To ja szukam jakiejś puenty i tak otworzyłem, bo zaznaczyłem sobie nawet i to pasuje, co tu jest wytłuszczone. Autorka uważa za ważną następującą myśl. Liderzy mają wybór. Mogą poświęcać pewną rozsądną ilość czasu na to, aby się odnieść do lęków i uczuć swoich podwładnych, albo marnować absurdalnie dużo czasu na zarządzanie nieefektywnymi i nieproduktywnymi zachowaniami. Wydaje mi się, że to naprawdę nie głupie, tylko to trudne, ale nie głupie. Ma pani jakiś pomysł na puentę? Ja zapoznam w tej nadziei i optymizmie, żeby przykłady, kiedy to się nie udaje, nie były dla nas dowodami na to, że to się nie uda. Nam czekamy na pani książki. Pani Anno Chmuro. Dziękuję bardzo. Bardzo pani dziękuję. Bardzo państwu dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję pani Elżbiecie Malinowskiej, która realizuje program, Jedycie Kocębie, która jest wydawcą. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Thank you.